بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كمان تريكم نانا مزو رجب مقبل فمو جميع أربعين بيلي katika darsa ya risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala tulifikia qawli al-musannif rahimahullahu ta'ala qala wa dalil al-hajj ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله سبحانه وتعالى katika kuifaradhisha ibada ya haji yasema ولله على الناس حج البيت na kwa ajili ya Allah imewajibikia watu wa hiji kwenye nyumba hiyo nyumba kongwe ya Allah subhanahu wa ta'ala al-Kaaba katika mji wa Makka na hii ni man istata'a ilayhi sabila kwa yule mwenye uwezo aliye na njia ya kuendea huko. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Na atakaye kufuru kakanusha basi Allah subhanahu wa ta'ala si mhitaji kwa ulimwengu. Ni mkwasi. Hamhitaji yoyote katika ulimwengu. Qala al-'allamah al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أكيليز تفسير هي آية سيما ادعى اليهود أنهم مسلمون ولدائما يهودي كواو نيو إسلام صابوا إسلام ديو ديني يميتو موت وأنهم على دين إبراهيم وكداي كواو وكتك ديني Ibrahim alayhi salatu wassalam na ndio leo mtaona hizi mutamarat zinazofanywa na duatu suq wa dalal duatu ala abwab jahannam wanaolingania watu kuwa dini zote hizi asili yake ni dini ya Ibrahim kwa hivyo sote ni ndugu kitu kimoja ndio utakuta baadhi ya nchi wakajenga sehemu ya ibada ya Mayahudi na sehemu ya Manasara na msikiti. Yaani kuonyesha kuwa hawa wote ni wamoja. Na haya ndio madai Mayahudi walikuwa kidai tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hatukuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia njooni basi Madina hapa msikiti wangu huu nijengeni sinagogi hapa. Na Manasara waje wajenge kanisa hapa. Ili jambo alikufanyika. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapiga vita kwa kufuru waliokuwa nayo. Lakini hali imekuwa dini ni kitu kigeni sana. Yule anayezungumza usawa akaonekana afanya mambo magumu. Na yule anayezungumza ya makosa akaonekana huyu ndiye anayewaelekeza watu katika usawa. Na wao husema watu wote wamekubali bado hawa mawahabi tu ndio wameshikilia pale pale wataka dini yao ya zamani. Wengine husema hivyo. Watu wote washakubali kuwa kitu kimoja na makafiri na kuna shida yote isipokuwa hao. Yataka ufahamu kuwa kusema kuwa hawa dini yao ni upotofu haijamaanisha kuwa uwadhulumu Kwa nafikiri baadhi yao wakatatizika katika hili. Yani aona kuwa yeye akiichukia mila za kufuru, maana yake ni awadhulumu wale watu. La. Wala Allah hakukuelekeza huko. Wachukia kwa sababu ni kufuru, sababu ni shirk. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa mwadilifu. Ikiwa jirani yako si Muislamu, mfanyie wema kama jirani yako. Pengine huenda ikawa ni sababu ya yeye kuingia katika Uislamu, huwezi kujua. Kwa Uislamu hauja kuelekeza wewe kumdhulumu yoyote aliyekuwa Muislamu wala asiyekuwa Muislamu kabisa. Na jambo la wala wal bara, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah, liko ndani ya moyo, hakuna mtu aliona. Liko ndani ya moyo wako Muislamu. Kwa unalo wewe. Wallahu almusta'an. Wao Wayahudi walidai kuwa wao ni Waislamu na kuwa wamfuata nani? Ibrahim. فامتحنهم الله جل وعلا في هذه الآية وقال الله أكواتيني كتغي آية نقسيمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فإن كنتم مسلمين فحجوا إكوانيني وإسلام كويلي أفنيني حج لأن الله فرض حج البيت على المسلمين سب الله ما فرضيش كحج كتغي مباك إليك وإسلام فإذا لم تحجوا وأبيتم الحج فهذا دليل على أنكم لستم مسلمين ولستم على ملة إبراهيم إكيو هم تكبارك فني حجي ككتا نهيني دليل يوازك ونين سوى إسلام نهمك كتك ملة إبراهيم مناكي وكيانغالية متندو يحجي مين يتفنديشا يالي ليكونا يوناني إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكيانغالية بزور حجي utakuta ya kukumbusha yale yaliyojiri na Ibrahim alayhi salatu wassalam na Ismail na mama yake Ismail katika hizi manasik za haji. Kwa hawa ikiwa ni wafuasi wa kweli wa Ibrahim wangelikuwa haji. Kwa ikiwa hawatofanya hivyo, basi hawako katika mila ya Ibrahim. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Bali wao wafanye onekane kana kwamba Ibrahim hata hahusiani chochote na jambo la haji. Kama hahusiani kabisa. Na wajua kufanya mambo mpaka watu wakaona ni kweli hawa wanavyoona, labda wao hawajui kama wajua kila kitu. Bali wamjua Mtume Muhammad SAW kama wanavyojua watoto wao na zaidi. Yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum. Lakini wakajifanya hamnazo. وقوله ولله أي هذا فرض وحق وواجب لله سبحانه وتعالى على الناس يعني فراضي يعني حقي يعني واجب كواجب يا الله سبحانه وتعالى يو يا وات وقوله حج معناه في اللغة القصد الحج مناك كلغة كقصودية الحج شرعا قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوصة وهي مناسك الحج نحج كتك شرية مناكن كسودية الكعبة تكوف نزل سهام تكوف عن بزوات هوين كما منى مزدلفة عرفة كتك وكات مخصوص إلي كتكليز إبادة مخصوص نحن متندو يا حج وقوله حج البيت أي الكعبة وما حوله وما حولها من المشاعر تابع لها هبا يقصديو الكعبة نفيله في ليزنغوك الكعبة كتك في تكوفو كما منى مزدلفة عرفة يوتي في فواتا الكعبة وقوله من استطاع إليه سبيلا هذا بيان شرط الوجوب وهو الاستطاعة وهو الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية هابا الله سبحانه وتعالى أيليز الشرط كتك ما شرط يمتك وجب الشي وكفني إبادة حجة نالني شرط لوويزو كو نوويزو وكي ويلي ويلي نكو نوويزو وكي مالي الاستطاعة البدنية بأن يكون قادرا على المشي والركوب والانتقال من بلده إلى مكة في أي مكان من الأرض، هذه البدنية. Uwezo wa kiwiliwili bimaana ana uwezo wa kutembea, kupanda juu ya kipando, kuondoka katika nchi yake kwenda mpaka Makka. Huu ni uwezo wa kiwiliwili. Yakhruju al-ajizu ajzan mustamirran kalmaridhi maradan muzminan walkabir alharim. Na hapa atatoka kila ambaye anaajizi hawezi. Imma ana maradhi yenye kuendelea ambayo hayaishi. Kuna maradhi ambayo mtu hatarajiwi kuwa atapona. Kwa mfano amepooza. Pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumpa mja wake afya na akamrudisha sawa sawa. Lakini maradhi kama haya, ama mtu akawa mtu mzima sana hawezi tena. Fahadha laysa indahu istita'atun badaniyya, huyu atambiwa hana uwezo wa kiwiliwili. Fa in kanat indahu istita'atun maliyya fa innahu yunibu man yahujju anhu hajjata al-islam. Ikiwa ana uwezo wa kimali, huyu ambaye hana uwezo wa kimwili, ana uwezo wa kimali, aweza kumpeleka mtu niabatan anhu, awe kwa niaba yake atamtekelezea haji yake ya Uislamu, bimaana ile haji moja ambayo amefaradhishiwa kama nguzo ya Uislamu. Ama zaidi ya hapo, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, ikiwa na uwezo atakwenda, ikiwa hana uwezo basi. Na aweza kuwa na uwezo lakini maadamu ashatekeleza ibada yake ya haji, basi tosheleza. Na hili kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa uwezo wa kimali na akawapa afya katika miili yao, basi wapatilize katika kwenda kufanya ibada hii, sababu ni ibada inahitaji nguvu, kuondoka sehemu moja kwenda nyingine, kutembea, kupanda, kushuka, ni ibada kidogo ina uzito. Sasa kuna baadhi ya ndugu zetu utamkuta mtu ana uwezo wa kimali na Allah amemjalia afya katika kiwiliwili chake, lakini kila mwaka akwambia mwaka ujao kuna kazi kidogo napanga hapa, nikimaliza subhanallah na ikikaribia haji ndio yuona kuna dili kubwa kweli hapa, nikiondoka nitaikosa. Mwaka ujao basi, inshallah mwaka ujao ni yaiko. Mwingine akwambia sijaitwa, na nakwambia hujaitwa. Nani aliyekwambia hujaitwa? Mimi sijaitwa, mimi ushaitwa zamani na Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia wa'adhim fin-nasi bilhajji, awatangazie watu, awaite kuja kufanya hija. Ibrahim alayhi salatu wassalam akatangaza ya ayuhan nas inna Allah qad farada alaykum alhajj fahujju, kwa sauti ya juu akapanda juu ya mlima akapiga ukelele. Allah akamwambia wewe sema sisi tutaifikisha. Sauti yake ikafika ulimwengu mzima, watu wakawa waje kufanya nini? Hija. Sasa waongojea kuitwa lini? Wewe wasingizia tu. Ni kweli kila kitu kwa kadar, lakini waweza kukaa usiswali kisha ukasema sijaitwa kwenda kuswali? Basi hivyo hivyo katika hija, jipange, nenda, inshallah ukimbiliwa na ndege tutakwambia kweli wewe kweli hujaitwa wewe. Yaani umekwenda mpaka airport pale, ushalipa kila kitu, ukifika ndege ikukimbia tutakwambia wewe bado kadar haujajaliwa, lakini wewe hujafanya lolote, wasema tu sijaitwa. Hujaitwa umfanya bidii gani wewe kweli? Kwa hiyo maadamu una uwezo wa kimali na una uwezo wa kiwiliwili, nenda, uwezi kujua jambo gani linaweza kukupata. Usijiona na nguvu zako, wallahi uweza kupatikana na kitu ikawa ni sababu ya wewe usiwezi kufanya lolote. Sallallahu alaihi wasallam. Uweza kusema mwaka ujao mara umepata ajali uwezi tena kabisa. Wakati ulipokuwa waweza fanya. Usifanye ajizi. Na ni jambo faradhi yake ni mara moja kwa umri. Ukishafanya alhamdulillah. Sasa baada ya hapo ni wewe mwenyewe. Ikiwa utatamani kwenda haji nenda. Upate ajiri yako. lakini tayari ushatekeleza kile ambacho ni wajibu juu yako. قال أما الاستطاعة المالية فهي توفر المركب الذي ينقله الراحلة أو السيارة أو الطيارة أو الباخرة كل وقت بحسبه. أما uwezo wa kimali ni kupatikana kipando kinachomuondoa katika sehemu moja kumpeleka nyingine katika safari yake. Inaweza kuwa kipando cha mnyama wakati ule wa zamani. Leo kuna magari katika nchi ambazo ziko karibu na kule au sehemu zilizo karibu na kule. Kadhalika kuna ndege katika sehemu zilizokuwa mbali, watu wapanda ndege. Wengine huja kwa kupitia meli, kipando cha bahari. Kila kipando kulingana wakati wake au kulingana ile sehemu unaotokea. ويكون عنده مال يستطيع ان يوفر له المركب الذي يمتطيه لأداء الحج. نأينا ويزو مالي أمبايو إتمسيدي يي كوباتاكيليكي باند وتكاتشوكي باند كوندا كوتكيليزانيني إبادايك يا حج. وأيضا الزاد يكون عنده زاد ونفقة له في السفر ذهابا وإيابا. نبي أينا كيلي كيتاكاتشوم كيمو كاتكا سفرياكي. Leo watu wabeba pesa. Wakati wa zamani walikuwa kibeba chakula, beba maji, lakini leo mtu akiwa na pesa alhamdulillah. Kwa awe na ule uwezo ambao utampeleka mpaka kwenda na kurudi katika ile safari nzima, ana kile kitakachomtosheleza kula kwake, kutoka kwake sehemu moja kwenda nyingine wa kadha. Waliman yamunuhum yakunu indahum kifayatuhum ila an yarji'a ilayhim. Na wale anawasimamia nyumbani, mkewe na watoto kwa mfano, awe na uwezo wa kuwapa kile ambacho kitawakimu kuanzia kuondoka kwake mpaka atakaporudi. Fazadu ma'nahu an yakuna indahu ma yakfihi fi safarihi wa yakfi man yumawinu min awladihi wa walidayhi wa zawjatihi وكل من تلزمه نفقته يؤمن لهم ما يكفيهم حتى يرجع إليهم بعد تأمين سداد الديون إن كان عليه ديون. كيف أوين ويزو بمعنى إلى زاد كلا ما جو كتمكيم كتك سفرياك معناك أوين كلا كتك تمتوش لزيه كتك سفرياك نكوة تشلز ولي أليوا تنيمباني مكيوي وتوتو ikiwa baba yake amtegemea yeye na mama yake, yani yeye ndio anayewasimamia, awe kila ambaye amlazimu yeye kuwasimamia atawasimamia kabisa, amewapa kile cha kuwatosheleza mpaka atakaporudi. Na hii ni baada ya pia ya kulipa yale madeni anaodaiwa, ikawa mtu atawalipa wale wanaomdai, isipokuwa ikiwa kazi yake yaenda kwa madeni. Kuna kazi mtu yapewa bidhaa, akimaliza kuuza ndio yalipa, na yule mwenye kumdai hana haraka, akimaliza kuuza mlipa. Kuna watu shughuli yao yaenda hivyo, hawa tofauti. Lakini kuna wale ambao mtu ana deni la mtu, alipe lile deni kabla ya kumfanya nini, kufanya ibada ya haji. Sababu hii ni haki ya watu, lazima uifikishe ile haki ya watu. Haki ya Allah subhanahu wa ta'ala huenda akakusamehe, haki ya Allah huenda akusamehe, lakini haki za watu mbele ya Allah, mtu aone enda motoni bakia hasana moja tu, kisha wewe ana haki yake kwako, wallahi hakuachi. Utaitoa haki yake ili yeye asalimike ende peponi, hata kwa hisabu ya wewe kwenda motoni. Na hii ndio hatari ya haki za watu. Allah subhanahu wa ta'ala asema, yawma yajma'ukum liyawmil jam'i ذلك يوم التغابن. ذلك يوم التغابن. Watu tapunjana na si dhulma, haki yake. يوم التغابن. Una haki ya mtu, utatekeleza haki yake. Subhanallah, mpaka watu wa peponi kuna qantara jisr, kuna daraja watu wakiwa waelekea peponi zumara, watasimamishwa pale. kila aliyemdhulumu mwenzake katika watu wa peponi pale pale kwenye lile daraja watalipana. Ikiwa ulimpiga kofi mwenzako utazabwa kofi, ikiwa ulimpiga ngumi mwenzako ngumi ya kulipize, kisha ndio muingie peponi. La dhulma al-yawm, hakuna dhulma kule, hakuna dhulma mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu atamdhulumu mwenzake, al-hakamul adl. Sasa ikiwa mpaka kidole tu umemdunga mwenzako hivi utalipizwa, mpaka wanyama yuqadu minashati alqarnali shati aljalha, mpaka yule mbuzi ambaye alikuwa hana pembe alipigwa na mwenzake ambaye ana pembe, Allah subhanahu wa ta'ala atampa yule pembe amlipize. Sasa ikiwa mpaka wanyama, kwa haki za watu ni hatari, wallahi haki za watu hatari sana. Sallallahu alaihi wa sallam, Allah astujalie tuondoke na haki ya mtu yote. Kamfikishie mtu haki yake kabla ya kufanya ibada ya haji, utatekeleza ile haki. Yakunu hadha almal fadilan ba'da sadad ad-duyun, kwa hivyo mali yake iwe ni ile iliyozidi baada ya kulipa madeni yake. Fa idha tawaffara hadha fayakunu hadha huwa as-sabil, kwa hivyo haya kipatikana ataambiwa huyu sasa ana nini, ana njia ya kuelekea kufanya nini, kufanya ibada ya haji. Azadu warahila كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الزاد والراحل، الزاد نكيلك تكتك سيدية كتك سفرياكو، والراحل نكيلك يباندو كتكتك توا كولي وليكم بكا كبيريكا كولي. ومن لم يستطع، أي من ليس عنده زاد ولا راحل فليس عليه حج. نقول أن بيهانا ويزو بمعنى هانا تكون كيمو كتك سفرياكي نكوان غاليا وتواكي ونيمباني نهانا كيباندو هو يهاجي فرضيشي وحج بادو لأنه غير مستطيع سبحانه وتعالى. فشرط وجوب الحج هو الاستطاعة، شرط لك واجبك يا متو حج نوزه فكان وزه. ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد من كل أقطار الأرض ومن كل فج عميق، ويحتاج إلى مؤنة وفيه مشقة وتعب، وقد يحصل فيه أخطار، فمن رحمة الله أن جعله في العمر مرة واحدة وما زاد عليها فهو تطوع. نكو سباب إبادة حج واته يكتوك مبالي توك سيمو زمبالي كبيسا قال أولي موانغو مزيما وكسانيكا أولي موانغو مزيما هكونا نشي أولي موانغوني سبقوا كنا متوا متوكا نشيو كنا نشي نجيني ويندي وبنجيني مرايا كوانزا كسيكيا كتك مسكيوياكو موجيونا موشي بكينو. Kuna watu waishi sehemu huko jina la ajabu ajabu. Ah, kumbe kuna nchi yetu hivi. Eh. Sababu wewe huwezi kujua kila mahali. Lakini binadamu hao waje pale. Utaona watu wa kila aina, wafupi, warefu, weupe, weusi, rangi hivi. Kila aina ya watu huko pale. Subhanallah. Watu wote wale waje pale. Kwa hiyo hili jambo lahitaji mtu kuwa na uwezo. Na kuna mashaka na tabu, pamoja na kuwa sheria imetuwekea wepesi katika kila tabu inayotokea, lakini uko ule uzito kiasi fulani, pengine kutokee hatari ndani yake, bali yatokee wakati mwingine mpaka wengine hufa katika hii ibada tukufu. Na haya mambo yatokea kwa sababu hiyo, kwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia ibada hii ni mara moja peke yake katika umri wa muislamu. Basi kishafanya basi, zaidi ya hapo sasa atakuwa yofanya nini? Kwa kujitolea, itakuwa ni mustahab, pendekezo kwa kile kufanya ibada ya haji. Hadha min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala haythu lam yujibhu 'ala almuslimi kulla sana, katika rehma za Allah hakumwajibishia muislamu kila mwaka ende haji. Kungelikuwa na kazi, ingelikuwa kila mwaka lazima nyote mwende haji, kweli pangetosha kule na yale maafa yangetokea kule. Kwa hivyo kwa rehma za Allah akaifanya kwa umri ni mara moja pekee yake. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inna Allah farada alaykum al-hajja fahujju. Mtume sallam asema hakika Allah amewafaradhishieni nyinyi ibada ya haji, basi nendeni mkahiji. Qala al-Aqra ibn Habis radiyallahu anhu akullu amin au akullu sanatin ya Rasulullah, je ni kila mwaka ya Rasulullah? Fasakata anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mtume salama kanyamaza. Ile bwana thumma aada suali, akarejelea tena, kila mwaka ya Rasulullah? Fasakata anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mtume salama kanyamaza, hakumjibu. Thumma aada suali, kisha akarejelea mara ya tatu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Mtume salama akamwambia, law qultu na'am, ningekujibu wewe ndio, la wajabat wala mastata'tum, ingelikuwa ni wajib kila mwaka na msingeweza, msingeweza. Kwa mimi nimewaamrisha jambo, fanyeni kwa kadri vile mwaweza, sababu waweza kuwa wewe ndio sababu ya Waislamu wote kufaradhishiwa ili jambo kila mwaka na hawataweza. Alhajju marra wahida fama zada fahuwa tatawwu, haji ni mara moja tu, kile kinachozidi ni tatawwu, ni sunna. Hadha min rahmatillah. Wa qawluhu subhana, na kuna jambo ili baadhi ya watu hujifanya kila ikifika wakati wa haji, utaona kuna baadhi ya watu hujifanya wao wana akili kubwa, utaona message zaandikwa, kuna baadhi ya watu wahiji kila mwaka, na kuna watu huku hawajaoa, na kuna watu waja nini, maskini, hawana mabiashara, wangelikuwa zile pesa usaidia watu. Ya akhi, ايش خصك, hii ni ibada yake yeye mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha katika hili jambo katika huu ulimwengu, mwache afanye haji, msivunje watu moyo bwana kufanya ibada kwa maneno kama hayo. Yani mtu aseme ngalia yule yenda kuswali msikitini, atumia gari yenda paka pale msikitini mafuta, angelikuwa hapa maskini kisha yaswali nyumbani, akili yako nzima? Mtu afanye ibada zake wata kumuingilia? Yeye hakufaradhishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwaozesha watu, hakuwekewa hiyo katika shingo yake. Ameambiwa yeye kazi yako ye, kila ukimwona mtu ajaoa muozeshe, ama ukimwona mtu maskini mfungulie biashara, ama ukifuna haidi si lake, ni yeye mwenyewe tu akitaka atasaidia. Sasa kuna baadhi ya watu ujiona wao wana akili kubwa, wakawa wavunja watu moyo kufanya ibada. Wana kama una uwezo wewe na waweza kwenda, nenda kila mwaka, wala upati dhambi. Yani atapata dhambi kwa hilo? Vipi apate dhambi na Allah amempa uwezo na ana nafasi na apenda kufanya ibada? Utakwenda kuhesabiwa wewe mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kusanya ajiri kwa kadri ya vile waweza, wala mtu asikwambie chochote. Afuturisha watu waliofunga, afuturisha watu 200 bwana, na hizi pesa bwana zingesi watu wale kwao tu bwana, hizi pesa zingefanywa hivi na hivi na hivi, na yeye angelikuwa nazo asingefanye, yeye mwenyewe angelikuwa nazo asingefanye. Kwa watu wasivunjane moyo kufanya ibada kwa fikra kama hizi, ni fikra yako hii, lakini si sheria ilivyoelekeza. Sasa kama yeye atasaidia ni yeye, ni yeye mwenyewe akisema atakusaidia ni yeye mwenyewe, lakini usimwambie mtu wewe waenda haji kila mwaka, si sawa. Si sawa vipi na mtu yenda kufanya ibada? Hili jambo mara nyingi sana latokea, kila ikifika wakati wa haji utaona kuna watu mashallah modern Muslims ambao akili zao ndio dini yao, akili yake inavomtuma ndio dini. Wallahu musta'an. Wa qawluhu subhanahu wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin fihi dalilun 'ala anna man imtana'a 'anil hajji wa huwa yaqdir wa lam yahujj fa innahu kafir. Katika hii aya kuna dalili ya kuwa mwenye kukataa kuhiji na ana uwezo wa kuhiji, basi huyo atakuwa ni kafir. Lianna Allah qala wa man kafara ay man aba an yahujja wa huwa qadirun ala alhajj fa inna hadha kufrun. Yule anayekataa kuhiji pamoja na kuwa Allah amempa uwezo wa kuhiji, hii ni kufur. Qad yakunu kufran asghar, yaweza kuwa ni kufur ndogo ambao mtu haimtoi katika Uislamu, lakini ni kufur, ni kitendo ambacho kimepewa sifa ya kufur, kufrun duna kufur. Faman tarakahu jahidan liwujubihi hadha kufrun akbar biijma'i almuslimin, mwenye kuiwacha haji kwa kuitakidi kuwa sio wajibu, sio nguzo katika nguzo za Uislamu, huyu atakufuru moja kwa moja, ashatoka katika Uislamu. Amma man i'tarafa biwujubihi wa tarakahu takasulan fahadha kufrun asghar, ama yule anayejua kuwa ni wajib, akiri kuwa ni wajib lakini akaiwacha kwa uvivu tu, huyo ataambiwa amefanya kufuru ndogo, imtoi katika Uislamu, lakini ni kufuru, wal iyadhu billah. Walakin idha tuufia wa kana lahu malun fa innahu yuhajju min tarikatihi, na mtu ikiwa atafariki na hajatekeleza haji, basi katika kile alichokiwacha sehemu itachukuliwa ipelekwe fanya nini, ipelekwe afanyiwe haji. لأنه دين عليه لله عز وجل سأقول إن ديني جوياك إلى الله سبحانه وتعالى التكريز. وهذه الآية فيه وجوب الحج. هي آية بكون واجب ونيني وكتكريز إبادة يحج. نبي فني حج بابا كما الله مكبوز فني حج وجواجي ولوطوت لواجنيوما وتفكيريا وبابيت وكفني حج وجتم فني حج كتكيم لياك. Wewe hujui, ungelikuwa wajua wewe ungetumia mali yako katika njia za khiri. Hujui wale utakaoacha nyuma watakuwa vipi. Ni wangapi katika watu wamewaachia watoto wao mali nyingi, na hii sisemi kwa usiwaachie mali, lala, yani waliwaachia mali nyingi hawakufanya wao ile khiri, wale watoto wale hiyo khiri hiyo kumfanyia baba yao, kwa mfano wakasema ah, baba yetu ametukusanyia mali nyingi, jazaallahu khairan, wacha tumjenge msikiti kwa mfano, tumchimbie kisima. Pia hiyo wafikiri awafikiri, na ukipata mtoto unafikirie kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ni neema kubwa sana, wengi katika watu jambo hilo haliko katika akili zao. Basi ni kitu gani, pengine labda shilingi 500 tu waweza kununua msahafu miwili, akaichukua akaiweka msikitini, sadaka ya baba yake. Pia mtu afanye, wala hata akili yake ifikirie. Wacha hivyo, kuna watu baba zao hufa wakawacha madeni ambao wao hawafai kurithi mpaka wamlipie yale madeni katika mali yake, sababu ni haki yake. Na jamaa akamwambia, sikiliza, hao madeni mtakwenda kupatana huko mbele, sisi hatulipi. Wallahi alazim, utafanye hatulipi hata shilingi moja. Kwani sisi ndio baba yetu? Nenda kamtafute kule aliko. Kwa hivyo wako tayari kumwachia baba yao mizigo, watoto wao, watoto wao. Kwa hivyo maadamu Allah amekupa uwezo, na nifanye ibada, usifanye ukazimaliza na usiwabakishie kitu, lakini jifanyie kwa kadri ya vile unavyoweza jambo la ibada, ambao pengine labda ukafanya sadaka jari itakaobakia ajiri yake baada ya wewe kuondoka. قال وهو ركن من أركان الإسلام. وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ركن من أركان الإسلام في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر. نا حجة ننجوزه كتك نجوزه الإسلام ونمتوم سلم أمي لبيني شيله كتك حديث جبريل. كذلك حديث ابن عمر المفسر بني الإسلام على 50 أكتاجة حجة. قال وقد فرض الحج في السنة 9 على قول حج إلي فرضيش وكتك مواك والتسع حج لفرضيش وقتك موكا وتيس. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة نمتوم صلى الله عليه وسلم هكو فاني حجة. كونيني كسابو لكو بادو وشركين وابو نبادو لكو كفاني في توقو فياو كوني بادة حج كو أكمتوم بكر الصديق كو أمير وحج كيشنا أكمتوم علي بن أبي طالب أفكيش سلام كل موزة السماب. قال وإنما حج في السنة التي بعدها في السنة العاشرة متوم سلم لحج مكوكوم. لماذا؟ لأنه سلم أرسل عليا ينادي في الناس في الموسم. قال متوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنادي كواتو أو تنغزي واتو وكتو حج ألا يحج بعد هذا العام مشرك. بعد مكهو هكون مشركين كفني حج ياب كشا كشا نيو خلاص ndio mwaka wenu wa mwisho. Wala yatufu bil baiti uryan, na hakuna tena mambo ya kutufu uchi hapa kwenye al-Kaaba. Kwisha mambo yashakwisha, mambo ya jahiliya. Uislamu ndio unaotawala sasa hapa. Kwa hivyo waliposafisha haya, ikawa sasa Mtume صلى الله عليه وسلم aenda kufanya hija katika hali nzuri kabisa. Falamma muni'a al-mushrikuna wal'uratu min al-hajj fi al-aam al-aashir, walipozuidiwa washirikina na wale wanaotembea uchi katika tawaf kwenye mwaka wa 10, hajja nabii sallallahu alaihi wasallam hajjat alwadaa, ndio mtume sana makahiji ile hija inayojulikana kama hija ya kuaga, ndio hija pekee aliyohiji Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na baada ya hapo aliporudi Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina, ndio mpaka kufariki kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na alikuwa akiwaambia khudhu anni manasikakum fa inni manno kama kwa la adri hal alqaakum ba'da 'amikum hadha, sijui kama nitakutana na nyinyi baada ya mwaka huu. Kwa hivyo angalieni vizuri mimi ninavyofanya haji, sijui kama mimi nitakutana na nyinyi baada ya mwaka huu, yani ndio mara yangu ya mwisho kufanya ibada ya haji. Na kweli Mtume sallam baada hapo akafariki alayhi salatu wassalam. Na hapo ndio tumalizia kuzungumzia nguzo za Uislamu biidhnillahi ta'ala. Katika kikao kitakachokuja tutaanza almartabatu thania ta'rifu al-iman, tutaanza kuzungumzia al-iman biidhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.